أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، تنشي مصلى الله تبارك وتعالى pomoći govoriti o jednoj čudnoj temi. Čudnoj u tolikoj mjeri što se to o čemu govorimo često dešava, a malo o tome govori. Što to sa sobom nosi veliki grijeh i kobne posljedice, a ljudi tome ne pridaju baš nikakvu pažnju. Govor je o pogledu, o ljudskome pogledu koji čovjek pušta da gleda u ono što je uzvišeni Allah tebareke ve taala zabranio. Koji su uzroci toga i koje posljedice? Kako se sačuvati toga? I koje su posljedice kada se čovjek toga sačuva? Kakav je šerijatski stav u pogledu ovoga pitanja? Kakav je bio postupak prvaka ovoga ummeta, ashaba i onih koji su ih slijedili u dobročinstvu u pogledu ovoga? I još ponešto, inša Allah, koliko bude vremena da se o tome govori. Nema sumnje da je gledanje u zabranjene stvari jedan od uzroka velike fitne i iskušenja u koje ljudi i žene zapadaju. Koliko li je samo pobožnih koji su se iskvarili zbog svojih nekontrolisanih i neočuvanih pogleda. Koliko je mladića i djevojaka koji i koje su bili u pokornosti Allahu tebareke ve taala, pa su krenuli naopako zbog toga što su gledali u sve i svašta. Koliko ljudi je otišlo u zinaluk, u nemoral, upravo preko ovoga grijeha, da nas Allah tabaraka wa ta'ala sve toga sačuva. Oči su u stvari ogledalo srca. Oči su ogledalo srca. Tako da kada čovjek obori svoj pogled da ne gleda u ono što je Allah tebareke ve taala zabranio, tako i srce obori i spusti strast i želju za haramom. I suprotno tome, kada čovjek pusti svoj pogled da gleda i lovi sve i svašta, tako i srce biva pušteno da žudi i da traži ostvarenje svojih strasti, jer je jedno sa drugim vrlo blisko i prisno povezano. Tako da onaj koji se ne boji Allaha tebareke ve taala i gleda u zabranjeno, takvome se u srcu uklešu te slike. Ostanu mu u srcu te slike koje su došle preko njegovih očiju. Tako da ga to u najmanju ruku zabavlja i spriječava da misli o ahiretu i o stvarima koje su mu od temeljne koristi i na ovom i na budućem svijetu. Upravo zbog toga što je gledanje u zabranjene stvari jedan od velikih uzroka da ljudi potpadnu pod uticaj svojih strasti, da im se srce pokvari, naredio je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kao zakonodavac koji se mora slušati i kome se mora pokoravati, da se spušta pogled od svega onoga što za sobom nosi loše posljedice. Tako je rekao uzvišeni estaizu billah u suri En-Nur u 30. i 31. ajetu: Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Reci mu'minima da obore svoje poglede i da čuvaju svoja stidna mjesta. Zalike ezke lehum, to je čistije i bolje za njih. Inna Allahe habirum bima jasne'un, a Allah je zaista dobro obaviješten o svemu onome što oni čine. Wa kul lil mu'minati yaghdudne min ebsarihin, i reci mu'minkama da spuste svoje poglede. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ, i da čuvaju svoja stidna mjesta. Poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže u komentaru ovoga ajeta Uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala naređuje svome poslaniku alejhi salatu vesselam da naredi mu'minima da spuste svoje poglede i da čuvaju svoja stidna mjesta i da ih obavijesti da on uzvišeni prati sva njihova djela i da on sve to nadziri. Kaže uzvišeni Estaizu billah ja'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. On zna poglede koji kriomice gledaju u ono što je zabranjeno i zna ono što kriju ljudska prsa. Ovo je 19. ajet iz sure Gafir. Pošto to potiče od pogleda, uzvišeni Allah tebareke ve taala na prvom mjestu naređuje da se obara pogled, a nakon toga naređuje da se čuvaju stidna mjesta. Jer svi događaji i sve radnje u ljudskom životu početak im je pogled. Kao što je početak velike vatre mala varnica nakon koje velika vatra nastane, tako je i sa pogledom. Prvo je pogled, zatim pomisao, zatim korak, zatim grijeh. I zbog toga se kaže ko sačuva ovo četvero, sačuvao je u stvari svoju vjeru. Isto tako objašnjavajući nam ovo pitanje kaže ovaj islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimehullahu, pogled je osnova svih događaja i svega što čovjeka zadesi u njegovom životu. Dakle, svi musibeti počinju upravo od pogleda i svi grijesi su počeli od pogleda. Tako što pogled rađa pomisao, zatim pomisao rađa stav i mišljenje i zaključak, a mišljenje i zaključak rađa strast, želju i požudu, a želja i požuda rađa volju i traženje toga. Tako da to jača i jača sve više u čovjeku dok ne postane čvrsta odluka u čovjeku da učini određenu stvar. Tako da se i ona na kraju desi i to je nužno osim ako nešto stane na put ostvarenja toga. I zato se kaže osaboriti i strpiti se u obaranju pogleda lakše je nego da se čovjek strpi i osaburi na onome što dolazi nakon njega. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nas je upozorio na ovu opasnost u više svojih hadisa, od kojih je hadis koga bilježi imami Buharija i Muslim, a u kome kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Nisam ostavio nakon sebe iskušenje koje je štetnije ljudima od žena. I kaže sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Muslim: Fattaku dunja wattaku nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa. Bojte se dunjaluka, bojte se njegovih slasti i užitaka i bojte se žena, to jeste čuvajte se toga, budite oprezni. Fa inna awwala fitnati bani Israil, jer je prvo iskušenje benu Israila kanat fi nisa, bilo u ženama. Svakako da je ovdje govor o onim ženama koje su nepokorne Allahu tebareke ve taala, koje se natječu u haramima i uzlu i koje svojom pojavom žele druge da zavedu sa pravoga puta. Prenosi se od Džerir ibn Abdullaha radijallahu anhu da je rekao: Sa'altu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an nadrati al-fujaa'ati fa'amarani an asrifa basari. Ovaj hadis bilježi imam Muslim. Kaže ovaj ashab radijallahu anhu: pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o trenutnom pogledu, pa mi je naredio da skrenem svoj pogled, dakle da pogledam na drugu stranu. A kod Ebi Davuda se kaže da mu je rekao sallallahu alaihi ve sellem: Isrif besarek, skreni svoj pogled, dakle nemoj gledati u to, nego pogledaj na drugu stranu. Prenosi se od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imami Tirmizi i Ebi Davud, a poznati muhaddis šejh Albani ga ocjenjuje da je hasen, gdje kaže sallallahu alaihi ve sellem: Ja Aliju, la tutbi'i nazrata nazrata, fa inna leke l'ula, wa lejse leke l'akhira. O Alija, nemoj slijediti, nemoj da ti drugi pogled slijedi prvi, jer je tvoj prvi, a nije tvoj drugi. To jeste, za slučajni prvi pogled nemaš grijeha, ali ako nastaviš dalje gledati, onda to više nije taj pogled, onda ti se piše grijeh kod Allaha tebareke ve taala. U hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim, dakle na najvećem stepenu je vjerodostojnosti, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: El ajnani teznijani, dva oka zinaluk čine, to jeste čine nemoral, وَزِنَاهُ مَنْ نَظَرْ, a njihov nemoral jeste pogled. Dakle, gledanje u haram je nemoral i zinaluk očiju. Prve generacije ovoga ummeta su obraćali krajnju pažnju u pogledu čuvanja svoga pogleda i svojih očiju, čuvajući se od iskušenja koja dolaze nakon toga i bojeći se da ne upadnu u ono što će imati loše i kobne posljedice. Kaže Ibni Mes'ud radijallahu anhu, ukazujući nam na ovo: Ma kane min nazratin fa inna li šeitani fiha matma'a. Čovjek ništa ne pogleda, a da šeitan ne poželi da ima u tom njegovom pogledu nekoga udjela. Dakle, to je velika prilika šejtanova i velika želja da preko tvoga pogleda dosegne do tvoga srca i do onoga što želi da postigne s tobom, a to je da bude uzrokom da budeš bačen u džehennemsku vatru. Jedan od ljudi koji su ubrajali u pobožne zove se Ar-Rabi'u ibn Husayn rahimahullahu ta'ala, čuvao je svoj pogled, sklanjao ga i spuštao čuvao ga od harama, pa je prošao pored skupine žena, uopšte ne okrećući se prema njima i ne obraćajući im pažnju, tako da su one pomislile da je slijep, te rekoše da nas Bog sačuva slijepila. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao: šejtan se kod čovjeka nalazi u trome, u njegovom pogledu, u njegovom srcu i u njegovom stidnome mjestu, dok se kod žene nalazi u trome, u njenome pogledu, u njenome srcu i u njenom zadnjem dijelu. Dakle, time privlači i muškarce, što danas vidimo da je očito. Kao što kaže radijallahu anhuma, tumačeći ajet uzvišenog Allaha tebareke ve taala, u kome uzvišeni kaže: ja'lamu kha'inatal a'yun, on, to jeste uzvišeni tebareke ve taala, poznaje poglede koji kriomice gledaju u ono što je zabranjeno. Tumačeći ovaj ajet kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma: čovjek bude među narodom, pa prođe pored njih neka žena, pa im on se prikazuje i pokazuje da čuva i spušta svoj pogled pred njima i zbog njih. A ako vidi da su oni u nemaru u pogledu njega, onda on pusti svoj pogled i pogleda. A ako se boji da će ga vidjeti i primijetiti, onda je on skrušen i skroman, onda on spušta svoj pogled. A Allah tebareke ve taala je taj koji vidi te tajne poglede u nedozvoljeno, koji prati šta je u njegovom srcu i da zna ga da on voli i priželjkuje da je pogledao u njen avret, u njeno sramotno mjesto. Dakle, tako Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma tumači ovaj ajet. Prenosi se od Isa alaihi selam da je spominjao svome narodu: en nazaru jezra'u fil kalbi šehva, pogled sije u srcu strast. Wa kefa biha hati'e, a dovoljno je čovjeku to kao grijeh. Dakle, dovoljno je čovjeku grijeha to, da ničega drugoga više nema. Neki su do te mjere išli u čuvanju svoga pogleda, pa se spominje od jednog pobožnjaka koji se zove Ma'ruf, da je govorio: čuvajte svoje poglede makar se radilo o ovci. Dakle, i od toga čuvaj, nemojte ni u njeno sramotno mjesto da gledate. Dakle, i od toga se čuvajte, a kamoli čega drugoga. Dakle, vidimo do koje mjere su gledali i nastojali da se očuvaju, i sigurno taj koji se toga čuva da neće otići vamo i gledati i tražiti harame. Nama je poznato kazivanje koje nam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem spominje o Džurejđ er-Rahibu, o pobožnjaku koji se zvao Džurejđ u prošlim narodima, koji se povukao u jednu kolibu od pruća da čini ibadet Allahu tebareke ve taala. Pa mu je došla jednom prilikom majka i počela ga dozivat, a on u sebi pomisli: moj namaz ili moja majka, i ostade na namazu, a ne odazva se svojoj majci. I ona mu učini dovu i reče: da Bog da vidio lica nemoralnih žena. Tako da ju je ta dova primljena bila kod Allaha tebareke ve taala. Tako je jedna žena među tim narodom zanijela, i kada je rodila to dijete, pitali su je: odakle ti? A ona kaže: od onoga pobožnjaka, onda svijet skoči i reče, vidite kakav nam se on predstavlja da je pobožan, a kakve stvari radi. Dođoše, srušiše mu njegovu kolibu i dovedoše ga tu da ga kamenuju, da ga kazne pred cijelim svijetom. Onda on stavi prst tome novorođenčetu na stomak i upita ga, ko je tvoj otac? A to dijete progovori, taj i taj pastir. Kad oni vidješe taj keramet koji mu je Allah tebareke ve taala dao, oni kažu, napravit ćemo ti zlatnu kolibu. A on kaže, ne, nego onu istu kakva je bila. Dakle, vidimo iz ovoga kazivanja da je tome čovjeku bila velika kazna to što je morao vidjeti lica tih nemoralnih, makar ne svojom voljom. A šta je s onima koji idu i traže harame, ne bojeći se Allaha tebareke ve taala? Kaže isto tako jedan pobožnjak, se prenosi se od njega da kaže, pogledi za sobom ostavljaju tugu. Prva posljedica toga pogleda jeste žalost, što čovjek kad vidi nešto za čim, što poželi i za čim žudi, ostaje mu žalost u srcu da ne može do toga da ne može do toga da dođe. Dakle, prva posljedica pogleda haram jeste žalost, a posljednja jeste uništenje. Dakle, da čovjek helač bude. A onaj ko bude puštao svoj pogled da gleda u sve i svašta, takvog će taj pogled odvesti u njegovu smrt i u uništenje. I zaista tu vidimo da šejtan ima svoga posla i svoga djelovanja. Jer kada bi toga upitao koji taj svoj pogled ne čuva i pušta da ide kud hoće, kada bi ga pitao, a bili ti to zaista i učinio, možda bi ih većina reklo ne. Dakle, šejtan pokušava da preko toga puta čovjeka navede na haram, a da dobro razmisli, ne bi to ni pomislio, a kamoli zatim želio i zatim žudio. Prenosi se od Hasan ibn Ebi Sinana, jednog pobožnjaka, da je izašao na Bajram. Pa kada se vratio, reče mu njegova žena, koliko si lijepih žena vidio? A on joj reče, Wallahi ma nazartu illa fi ibhami munzu kharajtu min indiki ila an raja'tu ilayk. Tako mi Allaha, nisam gledao ni u šta drugo osim u ovaj svoj prst od kako sam izašao iz kuće dok se nisam vratio. Dakle, čuvao svoj pogled od harama. Ahmed ibn Hanbel rahimahullahu ta'ala, jedan od poznatih učenjaka imama, kaže, koliko je samo pogleda ubacilo u srca onih koji ih nisu čuvali mnoge belaje i mnoge musibete. Ovdje se postavlja pitanje, kakav je šerijatski hukm, propis u pogledu čuvanja pogleda. Islamski učenjak Al-Hafiz Ebu Bekr ibn Habib Al-Amiri kaže, ono na čemu se slaže cijeli islamski ummet, ono u pogledu čega su se složili da je haram ulema prvih i kasnijih generacija, ulema fikha i imami ovoga ummeta, jeste da je gledanje ljudi u žene i žena u ljude koji im nisu mahremi, dakle koji su za njih strani, da je to haram. To jeste onih koji među sobom nemaju ni rodbinske ni neke druge uzročne veze. Uzročne veze kao što je veza po mlijeku ili kao što je veza po udaji i po ženitbi. Dakle, gledanje i osamljivanje je haram ovima u stavu svih muslimana. Kada je Fadl ibn Abbas, a to je sin Abbas ibn Abdul Muttaliba, brat Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhum, kada je Fadl ibn Abbas radijallahu anhu prateći Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem na hađetul veda'u, na oprosnom hađu, gledao u ženu koja je došla da pita Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o svome ocu, kojeg je Islam zatekao u poznim godinama njegovog života, da li ona može obaviti hađ umjesto njega, pa je rekao Allahov poslanik alaihi sallallahu alaihi ve sellem da može. Fadl ibn Abbas je gledao u nju, pa mu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem okrenu lice na drugu stranu. Ovaj hadis bilježi Buharija, Ebu Davud i drugi. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala objašnjavajući ovaj hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem, ovo je spriječavanje i ukazivanje na negativnost nečega dijelom. Tako da je dozvoljeno da gleda, to bi Resulullah sallallahu alaihi ve sellem mu pustio i ne bi učinio ono što je učinio. Ovaj šerijat je svakako uspostavio i mjere koje čovjeka spriječavaju da upadne u bilo koju vrstu harama ako se toga bude držao. Od čega je i to da ga spriječavaju da gleda u ono što nije dozvoljeno. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je zatvorio svaki put koji vodi čovjeka ili ženu da gleda u ono što je nedozvoljeno, čuvajući na taj način čistoću srca i ispravnost duša i čistoću jednoga muslimanskoga društva, da ono bude zasnovano na takvaluku i bogobojaznosti Allaha tabaraka wa ta'ala. Od toga jeste da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem zabranio ženama kada klanjaju za muškarcima direktno da dižu svoje glave prije nego što ih dignu muškarci. To zato da im drugačiji postupak ne bude putem da vide neke dijelove muškaraca ispod izara, ispod njihove odjeće koju su imali, ako bi u isto vrijeme sa muškarcima se podigle sa seđde. Dakle, kaže ženama da sačekaju sa dizanjem sa seđde, da ne bi nešto vidjeli kod muškaraca što ne bi smjeli. Tako je naredio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Tako je zabranio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ženi kada izađe iz svoje kuće i ide u džamiju, zabranio joj je da se miriše ili da koristi razne druge mirisove ili sredstva kojima će biti privlačna. Samim tim što će to biti načinom da privlači ljude i da oni imaju želju za njom, jer je njen miris i njen ukras i njena pojava i njene ljepote, to je ono što privlači ljude, pa je naredio Resulullah s.a.s. da se ne mirišu tom prilikom i da izlaze u odjeći koja neće biti privlačna. Koja neće biti privlačna i u odjeći koja nije sređena. To jeste da ne bude od najbolje vrste, da ne bude od onih najnovijih stvari koje se oblači. To može, ali da prekrije to nečim običnim, uobičajenim, kada bi je neko pogledao, ne bi nikakve želje ni požude osjetio. Isto tako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije ženi dao da ide sredinom puta, tako da bi je mogao svako vidjeti, već je odredio da žena ide krajem puta. Od toga je i propis, kada se žena vozi u kolima, da pozada sjedi, jer je to sklonitije i pokrivenije za nju, nego da bude naprijed i da je drugi vide. Jer od značenja riječi teberruđ znači isto tako da ona bude istaknuta, da ona bude na takvom mjestu i u položaju da je svi vide. A kamoli ako se još radi o tome da žena ide i polaže vozačke ispite i sama vozi, osim krajnje nužde u kojoj je najnužnije i nema izlaza da bi se spasila i ona i djeca i sve ostalo što treba. Dakle, jednostavno time se žena izlaže ne samo pogledima, nego i mnogim drugim neprijatnostima i neugodnostima, i zato su veliki učenjaci zatvarajući vrata fitneta među ljudima spriječili ženu da vozi, dakle jednostavno zatvarajući ta vrata iskušenja koja ako se otvore nema im više kraja. Isto tako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da žena opisuje drugu ženu svome čovjeku na taj i takav način da je opiše kao da on gleda u nju, samim tim što će ga navesti na grijeh i na požutu, time što mu može u srce ući ono što će ga kasnije navesti na grijeh. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se sjedi po putevima, upravo da bi se spriječila mogućnost toga haram pogleda. Pa kada je obavijestio svoje ashabe o tome, oni su mu rekli: mi smo Allahov poslaniče naučili na to. Onda im on kaže: o tu tarika haqqahu, onda ako već hoćete to, onda dajte putu njegovo pravo. A oni upitaše: a šta je pravo puta Allahov poslaniče? A on im reče: ghaddul basar, da spušta svoj pogled, wa kaful eza, i da druge ne uznemiravaš, wa reddu selami, i da odgovaraš na selam. Hadis bilježe i Buharija i Muslim. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, dakle vidimo iz ovoga, bio je vrlo svjestan ove opasnosti i upozoravao je svoj ummet na posljedice koje dovode do iskušenja i do nemorala, samim tim što je Allahovom tebareke ve taala odredbom objasnio nam propise koji sprečavaju da se pogled haram širi i da on ima svoje mjesto u društvu. Uzvišeni Allah tabareke ve ta'ala zabranio je ženama da udaraju svojim nogama kada idu putem, da ne bi to bilo uzrokom da privlače tuđe poglede. Kaže uzvišeni tabareke ve ta'ala u suri An-Nur u 31. ajetu: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ. I neka ne udaraju svojim nogama da se zna šta oni skrivaju od svojih ukrasa. Dakle, spriječava se svaki vid i mogućnost haram pogleda. Sada ćemo inšallah progovoriti o kaznama koje zadešavaju one koji ne čuvaju svoj pogled. Dakle, šta zadešava onoga ko gleda u haram stvari? Na prvom mjestu haram pogled nosi za sobom tugu i žalost i veliku bol time što čovjek vidi, želi i žudi ono i za onim do čega nije u stanju da dođe s jedne strane, a s druge strane nije u stanju da se strpi da ne dođe do toga. A to je, nema sumnje, od velikog azaba još na ovome svijetu. Jer oni što se ne boje Allaha tebareke ve teala, ne čuvaju svoj pogled, što više gledaju, sve im se više strasti požuda povećava. Vatra se sve više rasplamcava, a oni nisu kadri da je ugase niti da je ostvari. Tako da vidimo da su sve u većem i većem azabu i većem azabu unutra, izgaraju i unutra se istapaju i raspadaju svojom voljom i svojom željom. I to im je jednostavno kazna po istome onome ili iz istoga onoga što su i zaradili. U jednom arapskom stihu se kaže vrlo fino i poučno: o ti koji bacaš strijelu pogleda i u tome se trudiš, ti bivaš ubijen onim što gađaš, a ne možeš to da ostvariš. Dakle, jednostavno taj biva žrtva koji se nije čuvao harama. Od posljedica gledanja u haram jeste da se kvari srce time što u srcu taj pogled čini ono što strijela čini u svojoj žrtvi. Ako je ne ubije, onda će je nesumnjivo raniti. Što znači taj pogled? Ako ne ubije srce, sigurno će ga raniti. Tako da je to kao jedna žiška iz koje kasnije velika vatra nastane i iz koje kasnije izgori uz suho i sirovo. Pa tako, ako ne izgori sve, sigurno će biti zapaljen jedan dio. Druga posljedica ovoga grijeha jeste da se zaboravlja znanje. Jedan od onih koji su poznavali Kur'an, koji su učili Kur'an i pamtili ga, zaboravio je Kur'an time što je gledao u haram stvari. Od posljedica gledanja u haram jeste da čovjeka zadešava belaj, jer nema ni jednog belaja na svijetu, a da to nije posljedica ljudskoga griha. Kaže Amr ibn Murre kaže: pogledao sam u jednu ženu koja me je zadivila, pa sam oslijepio. molim Allaha tebareke ve ta'ala da mi to sljepilo bude kaznom za to, da me ne kazni na ahiretu za to. I nemojmo se onda čuditi zašto su te generacije prve uspijevale, a zašto se nama ovo danas dešava. Kaže Huzejfe, upoređujući post čovjekov sa tim gledanjem, i kaže, ko zamisli i razmisli o žensku onakvom kako je bez odjeće, takvom je batal njegov post pokvaren. Od posljedica haram pogleda jeste da čovjek biva nemaran u gafletu u pogledu Allaha tebareke ve ta'ala i ahireta, jer kada se srce zaposli haramima, onda mu to donosi kao posljedicu ljenost, tako da mu je teško spominjati Allaha tebareke ve ta'ala i ustrajati i izdržati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako iz hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem, koji je muttefekun alaihi, vidimo veliku posljedicu gledanja u harame time što je oko koje bude iskopano, a bude gledalo u nedozvoljeno, takvo oko je oslobođeno da se za njega daje krvarina. Dakle, odšteta se za takvo oko ne plaća. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, hadisu koji je muttefakun alaihi, لو اطلع احد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة فقفأت عينه ما كان عليك جناح. Kada bi neko provirio u tvoju kuću, a ti mu to ne dozvoljavaš, pa ga baciš, pa se baciš na njega kamenčićem i izbiješ mu oko, ti ne bi za to imao grijeha. Dakle, iz ovoga vidimo da je takvo oko koje je upotrijebljeno u haramu Allahu tebareke ve ta'ala izgubilo svoju vrijednost, dok s druge strane oko koje je stražarilo na Allahovom putu, koje je branilo mu'mine i ovu Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru, takvome je garantovano da ga vatra neće pržiti. Dočim kad je upotrijebljena u haramu, onda je izgubila svoju vrijednost i nema krvarine za takvo jedno oko. Kada smo vidjeli neke od posljedica gledanja u harame, da vidimo sada i neke od posljedica čuvanja od haram pogleda. Na prvome mjestu, pored mnogobrojnih, kako i spominje poznati islamski učenjak Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, na prvom mjestu jeste da ljudsko srce onoga koji se čuva od haram pogleda biva očuvano od tuge, žalosti i požude, jer onaj ko bude gledao u harame, takvome se u srcu, kao što smo rekli, rađa bol i žalost, za koju svakako neće imati nagrade kod Allaha tebareke ve ta'ala, jer nam je poznato kad briga i tuga čak mumina zadese ili ga ubode trn, zato to će mu biti kefaret, brisanje njegovih grija. Doćim, ne. Zašto? Jer ovo je posljedica grijeha koji je on učinio. Dakle, bit će sačuvan bola žalosti u srcu. Dalje, srce će mu dobiti nur, svjetlost koja će se pokazati na licu. I ovo je ono što smo više puta spominjali, da grijeh ostavlja na licu svoj vidljivi trag, što je posljedica grijeha i onoga što je ono taj grijeh ostavio na srcu. Isto tako, kada u ime Allaha tebareke ve taala čuvaš svoj pogled, rahmukallah, čuvaš svoj pogled od harama, onda ti Allah tebareke ve taala dadne to svjetlo, taj nur u srcu koji se pokazuje i na tvome licu i na tvojim postupcima. Treće, onaj ko čuva svoj pogled od harama, to mu daje da se pročisti njegova pronicljivost, i to je od plodova i od ove blagodati očuvanja od harama. Kaže Šuđa' el-Kermani rahimahullah, onaj ko bude radio po sunnetu, dakle onaj ko svoju vanjštinu uskladi, svoje postupke uskladi sa sunnetom i svoju unutrašnjost bude uskladio sa time da ga Allah tebareke ve taala stalno prati i bude svoj pogled čuvao od harama i bude svoj nefs ustegao od strasti i bude jeo halal, dakle čuvao, držao do halala, takvome njegova razboritost neće pogriješiti. Šta znači razboritost? U ovome slučaju ferase, to je u stvari njegov zaključak koji donosi o ljudima i o događajima. Vidi čovjeka iz prvoga, kaže ovaj je u redu. Vidi čovjeka, nije mu ništa radio, kaže nije u redu. Što? Kako? Kasnije se pokaže da je tako. Jednostavno, zbog te ferase, zbog te pronicljivosti, zbog toga nura koji Allah tabaraka wa ta'ala daje mu'minu, a to je svakako od takvalu, kad uzvišeni Allah kaže in tattaqullah yaj'al lakum makhrajan, ako se bojite Allaha, Allah će vam dati izlaz iz svake situacije, i kaže yaj'al lakum furqanan, da će vam da rastavljate istinu od neistine, laž od istine. Dakle, jednostavno značete šta je pravo i kako u životima ljudi i u njihovim događajima. Od korisnih posljedica očuvanja pogleda jeste i to da Allah tebareke ve taala takvome čovjeku otvori vrata iluma, saznanja, ovoga šerijatskoga znanja, tako da mu olakša uzroke sticanja toga znanja, a to je svakako kao posljedica svjetlosti i blagodati koju Allah tebareke ve taala daje u srcu koje je nenatrunjeno. Onaj ko bude puštao svoj pogled da gleda u harame, nesumnjivo da će se takvome srce zacrniti i neće mu biti u mogućnosti da traži ovo šarijatsko znanje. Kaže imam Šafi'i, objašnjavajući nam ovo pitanje u stihu, šekeutu ila vaki'in su'e hifzi fa aršedeni ila terkil ma'asi. Požalih se Vekiju, to je njegov učitelj, na loše pamćenje, pa me uputi na ostavljanje grijeha. Wa akhbarani bi anna al-ilm nurun yarhamukallah wa nurullahi la yuhda al-asi, i obavijestio me da je znanje svjetlost, a Allahovo svjetlo ne poklanja se asiji, to jeste nepokornome. Od lijepih posljedica čuvanja pogleda od harama jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala daje takvome čvrstoću, hrabrost, ustrajnost i postojanost njegovoga srca. Neki od učenih su rekli, ljudi traže ponos pred vratima vladara, a ne mogu ga naći nigdje drugo osim u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala. To daje ponos. I to daje čvrstinu, i to daje ličnost i pravi karakter koji bi trebao da ima svaki musliman. Od lijepih posljedica jeste i to da onome ko čuva svoj pogled od harama, uzvišeni Allah tebareke ve taala daje radost u srcu i proširenje prsa, zadovoljstvo, rahatluk veće nego što ga osjeti onaj koji gleda u harame. Zato što je slast ifeta i čednosti veća od strasti grijeha, veća i trajnija od strasti grijeha. Od lijepih posljedica jeste i to da čisti srce od protiva i strasti. Nema sumnje da je pravi zarobljenik onaj ko je zarobljenik svojih strasti i protiva i kojim se ne može oduprijeti. I kada god bude srce okovano ili zarobljeno strastima i požudama, u tome slučaju njegov neprijatelj će lahko njime ovladati i na taj način će ga velikom patnjom iskušati. U ovome slučaju, dakle, to je prilika šejtanu da takvome srcu koje je oslabljeno priđe i da ima na njega uticaja. Tako da kada takve pitate, jednostavno takav koji je izgubio više svoju volju kaže: ja znam da to ne valja, ali više ne mogu. Ne mogu se tome oduprijeti. Jednostavno, dakle, postao rob svoje strasti, postao rob šeitanov, i to su ta božanstva koja ljudi obožavaju mimo Allaha tebareke ve teala. Kad mu kažeš ostavi to, kaže: ja to ne mogu ostaviti. Ne vladam ja više time. Uzvišeni Allah kaže: innehu lejse lehu sultanun ale ledina amenu. Šeitan nema vlasti nad vjernicima pravim. Što znači, ako ima vlast, nisi ti taj vjernik. Nisi ti taj vjernik. Jer si dao mogućnost šeitanu da uspostavi vlast nad tobom i nad tvojom voljom i nad tvojom željom. Isto tako od lijepih posljedica čuvanja pogleda od harama jeste da se time zatvaraju džehennemska vrata. Jer u suprotnom se otvaraju vrata strasti koja čovjeka vode u nemoral. Pa kada čovjek spriječi to, kada obori svoj pogled, u tome slučaju biva sačuvan od onoga što je veće od toga, a to je padanje u nemoral, a kada pusti svoj pogled da gleda u sve i svašta, u tome slučaju bit će bliži svojoj nesreći i svojoj propasti. Od lijepih posljedica čuvanja pogleda od harama jeste i to da se na taj način jača razum i učvršćuje i povećava shvatanje. Samim tim što onaj koje kratke, slabe i tanke pameti, takav će gledati u harame ne misleći o posljedicama koje takav pogled za sobom nosi. I još jedna od koristi ovoga jeste da ovo čisti srce od opijenosti strastima i od gafleta, od nemara u kome srce često zna biti. Onaj koji gleda u harame, takav jednostavno će biti u gafletu, u nemaru, u pogledu Allaha tebareke ve teala i podsjećanja na ahiret. Neki su još spomenuli još neke koristi, mi ćemo i samo ukratko spomenuti, a to su da onaj ko čuva svoj pogled, takvog Allah tebareke ve teala zavoli. El Hasan ibn Mujahid kaže: sklanjanje pogleda sa harama donosi kao posljedicu voljenje Allaha tebareke ve teala. Kao posljedica očuvanja od harama jeste da takva osoba biva nagrađena mudrošću. Kaže El Husein ibn Varrak rahimahullahu ta'ala: onaj ko bude čuvao onaj ko bude čuvao svoj pogled od harama, uzvišeni Allah tebareke ve taala će ga nagraditi, da će mu mudrost da teče na njegovom, da će mu mudrost da teče na njegovom jeziku. I da tom mudrošću oni koji ga slušaju bivaju upućeni. I još jedna korist da ispomenemo, a to je da čuvanje od haram pogleda čuva srce i daje mu mogućnost da razmišlja o onome što će mu biti od koristi i na ovome i na budućem svijetu i da bude u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala. Nema sumnje da je vid jedan od velikih Allahovi tabaraka wa ta'ala ni'meta, njegovih blagodati, i zato kako čovjek može da bude asija, kako čovjek može da bude nepokoran Allahu tabaraka wa ta'ala upravo ovom blagodaću kojom ga je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala obdario. Dakle, ovdje čini dvoje. Prvo, što nije zahvalan Allahu na blagodati vida, a drugo, što mu je nepokoran i što mu griješi upravo tim ni'metom, upravo tom blagodaću koju mu je Allah tabaraka wa ta'ala podario. Tako da onaj ko hoće Allahu tebareke ve taala da zahvali na blagodati pogleda, treba da ga čuva od svega zabranjenog. A onaj ko gleda u harame, takav neka se poboji Allaha tebareke ve taala da to ne bude putem i načinom da mu Allah tebareke ve taala uzme tu blagodat koju mu je dao, a koju on koristi u nedozvoljeno. I zato trud, borba da čovjek sačuva se od haram pogleda je traje par trenutaka, tako da onaj ko to učini u kratkom vremenu dobiva veliku nagradu i biva sačuvan od velikog šerra koji mu se spriječio i koji mu prijeti da ga uništi. Prenosi se od Ebu Bekr el Mirwezija rahimahullahu ta'ala da je rekao: jedan čovjek kaže, došao sam te obe i kada bi bio bičevan, ne bih Allahu zgriješio. Ali taj ne čuva svoj pogled. Dakle, gleda po haramima. To sam rekao Ebu Abdullahu Ahmad ibn Hanbel rahimahullahu ta'ala. A on reče, pa kakva je onda to teoba? Pa kakva je to onda teoba? Kaže Džerir radijallahu anhu, pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme an nazrati al-fujaa, pitao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o trenutnom pogledu, fa kale isrif basarak, pa mi reče skloni svoj pogled, dakle nemoj gledati u haram. Hadis bilježi Imam Muslim i Ebu Davud. Što se tiče uzroka koji dovode da čovjek ne čuva svoj pogled od harama, oni su mnogi, ali ovom prilikom ćemo spomenuti najčešće, najveće i najpoznatije. Prvi uzrok nečuvanja pogleda od harama jeste slijeđenje strasti i poslušnost prokletom šeitanu, jer to je nesumnjivo od dijela koja mrzi Allah tabaraka wa ta'ala i na koja šeitan navraća čovjeka. Drugo, džehl, neznanje i nepoznavanje posljedica griješnog pogleda. Samim tim što je krajnja posljedica nemoral, a nakon toga Allahova srdžba i džehennemska kazna. Nekada dovodi i do toga ovaj griješni pogled da čovjek se odmetne od islama, i takvih slučajeva ima. Spominje se da jedan čovjek pogledao u jednu kršćanku koju je zavolio, pa ona nije bila zadovoljna ničim od njega da bude njegova, osim da se on odrekne islama, pa je ostavio islam i prihvatio kršćanstvo. Od uzroka griješnog pogleda jeste i oslanjanje na Allahov oprost i njegovu milost, i zaboravljanje da je Allah tabaraka wa ta'ala taj koji žestoko kažnjava. Od uzroka griješnog pogleda jeste i gledanje u filmove, gledanje raznih filmova, programa, serija, raznih zavodljivih slika na kojima se pokazuju žene koje potiču ljudske strasti i dovode do grijeha. Često se to može naći na televizijskim programima, u raznim modnim časopisima, revijama, čak i u onome gdje se pozivaju ljudi da kupe razne stvari. Vidjet ćemo, dakle, na raznim novinama i časopisima vidjet ćemo te nemoralne slike. Od uzroka griješnog pogleda jeste da se čovjek ustegne od ženidbe. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam ukazuje na to i kaže u hadisu koji je muttafakun alejhi, prenosi ga i Buharija i Muslim: Ja ma'šar šababi, men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O skupino mladića, ko je u mogućnosti da se oženi, neka se oženi. Fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj. Jer to će mu sačuvati njegov pogled i očuvati njegovo stidno mjesto. Od uzroka griješnog pogleda jeste da čovjek boravi na mjestima gdje se puno miješaju muškarci i žene po raznim trgovinama i mjestima gdje idu neprikladno odjeveni. Sedmi od uzroka griješnog pogleda jeste da čovjek prilikom takvog pogleda u haram osjeća jedan privremeni lažni užitak, a to je u stvari posljedica gafleta, nemara u pogledu Allaha tabareke wa ta'ala i pomankanja veličanja svoga gospodara tabareke wa ta'ala u srcu. Jer da istinski veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bi se radovao griješenju u pogledu njega. Osmi uzrok griješnog pogleda jeste izlazak žena u trgovine, na ulice, tako da su zavodljive i da privlače ljudske poglede. Neke od njih posebno prije nego što izađu iz svoje kuće nastoje da se što više uljepšaju i ukrase kako bi što više ljudi zavele. Nastoje što više i izazovnije nakida na sebe da stave ili tako da se odjenu kako bi što više nereda posijale. A to poziva one koji su slabog imana da gledaju u njih. Poznato nam je da danas postoje posebne kuće mode, kako ih nazivaju, koje plasiraju upravo takvo odjevanje. Bilo da se radi o tjesnoj ili providnoj odjeći, ili da se radi o raznim razrezima, ili o otkrivanju određenih dijelova tijela, tako da se u tome prevršila svaka mjera. Dodajući na to da neke žene idu izazovno i gledaju druge da privuku svojim pogledima i svojim ponašanjem, što još više čini da nered se proširi. I od uzroka griješnog pogleda jeste i to da onaj ko se puno miješa sa ženama u trgovini ili na poslu, u svakom slučaju, koliko god se čuvao, nesumnjivo da neće moći da se sačuva onako kako treba. Kako se sačuvati gledanja u zabranjene stvari? I zato imamo više uzroka, od kojih je na prvom mjestu takvaluk i bogobojaznost od Allaha tabaraka ve taala i strah od njegove kazne. Zatim da se čovjek sačuva od svih uzroka koji ga dovode do gledanja u haram. Potom da poznaje da je griješan pogled taj koji za sobom nosi tugu i žalost, kao što kaže Hasan rahimahullahu ta'ala, onaj ko pusti svoj pogled da gleda sve i svašta, kod toga će se žalost produžiti. Dakle, puno će se žalostiti jer gleda za onim što želi i za čim žudi, a do toga doći ne može. Od uzroka očuvanja pogleda jeste i poznavanje da je pogled, da je gledanje u haram u stvari nemoral očiju, zinaluk očiju, a to je čovjeku dovoljno da ničega drugoga nema. Od uzroka očuvanja pogleda, njegove čistoće, jeste da čovjek od sebe odbaci sve vesvese, ružne misli i pomisli prije nego što to postaje odluka i namjera da uradi. Prije, dakle, nego što pređe u ljudska djela. Jer onaj ko obori svoj pogled ili ga skrene sa harama prilikom prvoga pogleda, bit će sačuvan od mnogih loših posljedica koje se ne mogu ni pobrojati. Ali ako ponovo bude gledao ili ako nakon toga prvog pogleda ponovo bude gledao u haram, onda nije siguran da mu se u srce neće usaditi ono što će imati kasnije loše i kobne posljedice i što će teško biti kasnije iz njega iščupati. Od uzroka kako očuvati svoj pogled od harama jeste da čovjek učini šukr Allahu tebareke ve teala, da bude zahvalan uzvišenom stvoritelju, jer je vid jedna od Allahovih velikih tebareke ve teala blagodati. Tako da mu nije dozvoljeno tu Allahovu subhanahu ve teala blagodat upotrijebiti u nedozvoljeno, u haram. Od uzroka očuvanja pogleda jeste i post prije ženidbe. Kao što čovjek treba da razmisli o stvarnosti toga u šta gleda. Kada bi čovjek gledajući u haram pomislio šta se krije u biti te osobe, šta ona od sebe, kod sebe i u sebi i na sebi ima od nečistoća, ne bi ni pomislio na nju, a kamoli poželio takvu osobu. A najveća nečistoća pored ove fizičke koja postoji na takvim osobama koje namjerno nastoje da budu zavodljive i da kvare drugi, najveća nečistoća jeste kufr Allahu tebareke ve teala i grije koje takve osobe sa sobom nose. Pa kako možeš voliti ono što ne voli Allah tebareke ve teala i onoga koji ne voli Allah tebareke ve teala i onoga koji je Allahu tebareke ve teala griješan. S druge strane, čovjek treba da zna koliko gubi tim griješnim pogledom. Od užitaka u džennetu, od ljepota i hurija koje je Allah tebareke ve ta'ala obećao iskrenim svojim muminima. Tako da čovjek u tom je smislu, zbog te male, zbog tog maloga užitka na ovom svijetu koji mu opet nanosi štetu i loše posljedice tuge i žalosti, zbog toga puno više gubi kod Allaha tebareke ve taala u džennetu i njegovim uživanjima i ljepotama. Dakle, s jedne strane da vidi stvarnost toga na što ga šejtan navodi da gleda u to i zatim žudi, i da vidi stvarnost onoga što gubi kod Allaha tebareke ve ta'ala. I od uzroka koji će čovjeka sačuvati od haram pogleda jeste da se zadovolji onim što mu je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala dao od halala i onoga što mu je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala dozvolio i propisao, jer to je nesumnjivo bolje i kod Allaha tebareke ve ta'ala čišće i on uzvišeni to nagrađuje, doćim šeitan prokleti čovjeka hoće da baci u džehennemsku vatru zajedno sa njim da se prži zato što ga je slušao u haramima Allahu tebareke ve ta'ala. Od načina kako čovjek treba da se sačuva od haram pogleda jeste i to da čini dovu Allahu tebareke ve ta'ala i da ga zamoli da ga spasi od ovoga iskušenja, jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svom hadisu koga bilježi imam Ebu Davud, a poznati muhaddis šejh Albani ga je ocijenio sahihom, kaže: Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i. Allahu, ja ti se utičem, ja tražim kod tebe zaštitu od zla svoga sluha. Wa min sharri basari, i od zla svoga vida. Wa min sharri lisani, i od zla svog jezika. Wa min sharri qalbi, i od zla svoga srca. Dakle, dovu činiti Allahu tebareke ve teala, ovu koju je učio Allahu poslanik alejhi ve sellem, da ga sačuva od zla, pogleda, sluha, vida, jezika i srca. Isto tako čovjek treba da je svjestan da je ovaj svijet prolazan i da ga smrt, da se boji Allah tabaraka wa ta'ala, da ga smrt ne zadesi u času griješenja. Šta misliš? Da ti smrt dođe u času kada gledaš u haram. Onaj ko umre u nečemu, u tome će biti i proživljen. Bilo u dobru, bilo u zlu. Ashab koji je preselio na ahiret u času kada je bio pod ihramima učeći telbiju, za njega kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: ostavite ga takvoga, to jeste takvoga ukopajte, takvoga ukopajte, jer će on biti proživljen učeći telbiju. Tako će i onaj bit koji je umro u kakvome grijehu, proživljen upravo u tome grijehu u kome je umro. Pa šta da te smrt zadesi u času kada si u grijehu Allahu tabaraka wa ta'ala, a samo u Allahovoj subhanahu wa ta'ala ruci je život i smrt, i samo on time vlada, i čovjek treba da je svjestan toga i da se boji i da ne požali u času smrti zbog grijeha koje je učinio. Isto tako treba nastojati da čovjek bude u društvu onih koji će ga podsjetiti na dobro i koji će ga spriječiti u zlu, a ne onih koji će ga pomoći u zlu, a spriječiti od zla. Jer priroda se prima. Priroda jednih prelazi u prirodu drugih. Tako da je čovjek na prirodi i osobinama onoga sa kojim se druži. Dakle, čovjeka sa kojim se druži. Ovo su ukratko i načelno bila pravila, propisi i principi vezani za čuvanje ljudskog pogleda od harama. Na kraju podsjetimo se opet riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala koji kaže: ja'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. On zna griješne poglede i ono što kriju prsa. Pa kada se stidimo da nas neko od ljudi vidi da gledamo u haram, kako se ne stidimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, i kako nismo svjesni da nas on prati i da nas on vidi i da on sve o nama zna i poznaje. I da on zna ono što je u našim prsima. Dakle, ne samo ono što gledamo, nego i ono što je u nama samima. I zato ovo je jedan od odgovora, ovo je jedan od odgovora zašto neki koji su krenuli putem istine vidimo da su stali negdje na sredini puta ili na početku. Jednostavno što se još nisu ovoga i još nekih grijeha otarasili, što se ovoga nisu oslobodili i ovo ih neprestano vuče nazad. I zato ćemo vidjeti da slabo uče Kur'an, zato ćemo vidjeti da slabo se angažuju na Allahovom putu, da slabo rade za ovu vjeru, da su nezainteresovani za njeno širenje, a kamoli za rad po njoj. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini njemu pokornih robova, od onih koji ni'mete koje nam je podario zahvaljujemo mu na njima, a ne od onih koji mu na tim ni'metima griješe i tim ni'metima harame čine. Amin ya rahman rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.